Fala, mano, fala. Pa šta da vam sviramo? Evo još jedna stvar. Evo, okej. Okay. Evo, ova stvar se zove Beograd. Ajde, ovo, nek bude Beograd ova stvar. Ajde, evo. Jel' tako, Beograd? Pula. Ej, ovako imate, imamo majice za putne troškove i CD-a, pa ako vas zanima, dobrodošli.